François Hollande uprzedza, to nie koniec zagrożeń dla Francji. Po dwóch szturmach antyterrorystów francuski prezydent występuje ze specjalnym orędziem, w którym dziękuję żołnierzom, żandarmom i policjantom za odwagę, z jaką skutecznie potrafili stawić czoła brutalnemu terroryzmowi. Szef państwa zaapelował o udział w niedzielnej manifestacji jedności. Prezydent Piątej Republiki, mówiąc o dzielnej postawie funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, zaznaczył, że kierowali się oni jednym celem, ratowaniem ludzkiego życia. Stawką było także wyeliminowanie terrorystów. Szef państwa dodał, że trzeba się bronić przed rasizmem i antysemityzmem. Dowodem tego drugiego był atak na sklep z koszerną żywnością. Jednocześnie François Hollande ostrzegł przed, jak to ujął, wrzucaniem wszystkiego do jednego worka, gdyż fanatyzm nie ma niczego wspólnego z islamem. Na koniec powtórzył, że jedność jest najlepszą bronią przeciwko terroryzmowi. Stąd apel prezydenta Francji o masowy udział w niedzielę w manifestacji Solidarności i Jedności Narodowej. Komentując wystąpienie prezydenta, podkreślano na Cykwano, że manifestacja będzie miała bezprecedensowy, ogólnoeuropejski, a nie tylko wewnątrzfrancuski charakter, gdyż swój udział zapowiedzieli m.in. niemiecka kanclerz Angela Merkel, premier Wielkiej Brytanii David Cameron, a także, co kilkakrotnie podkreślano, polski przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A jednocześnie francuskie media emitują wypowiedzi zamachowców, podkreślając, że ich informacje należy traktować z rezerwą. Jeden ze sprawców zamachu na redakcję Charlie Hebdo, Sharif Qureshi, zadzwonił rano do jednej ze stacji telewizyjnych, informując, że został wysłany przez Al-Kaidę w Jemenie. Po południu do telewizji zadzwonił także Amedi Kolibali, który wziął zakładników w sklepie koszernym w Paryżu. Fragmenty wypowiedzi ich obu stacja nadała wieczorem, już po zabiciu zamachowców braci Qureshi oraz Kalibalego w dwóch odrębnych operacjach sił specjalnych. Zginęło także czterech zakładników. Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk obiecuje, jeszcze w styczniu nastąpi zmiana planu finansowego funduszu i będą środki zarówno na realizację pakietu onkologicznego, jak i ustaleń wynegocjowanych z Porozumieniem Zielonogórskim. Znamy wykonanie planu po 11 miesiącach, tak, i widzimy po wykonaniu planów, jakimi środkami możemy dysponować, czyli jakie zobowiązania na przyszłość w oparciu o to możemy dokonywać. Pieniądze muszą się też znaleźć na opłacenie tak zwanego planu B, kiedy lekarze rodzinni mieli zamknięte gabinety. Ponad 10 tysięcy pacjentów skorzystało z pomocy w szpitalach oraz z nocnej i świątecznej opieki medycznej. NFZ realizuje każdą z umów, którą zawarł, i oczywiście zapłaci. To jest oczywiste, ponieważ zostały zawarte formalne umowy między takim szpitalem a NFZ-em. Zapewnia Bartosz Arłukowicz, jak ustalił minister z lekarzami rodzinnymi, nakłady na podstawową opiekę zdrowotną nie wzrosną ponad to, co obiecano wcześniej. To będzie dodatkowo 1 100 000 000 zł, ale pieniądze te będą inaczej podzielone. Ministerstwo zgodziło się na podniesienie ze 136 do 140 zł stawki za jednego pacjenta pozostającego pod opieką lekarza POZ. Coraz więcej kierowców prowadzi samochody bez prawa jazdy. Potwierdzają to dane z komendy w Szczecinie. W ubiegłym roku zachodniopomorscy policjanci zatrzymali ponad 5100 osób kierujących bez uprawnień. Rok wcześniej było ich 3,5 tysiąca. Łamią prawo, bo wiedzą, że grozi im za to niewiele, tłumaczy Anna Gębala ze szczecińskiej policji. Kierowcy, którzy są zatrzymywani podczas takiej kontroli, mówią, że no zapłacą tylko mandat karny, więc mimo wszystko ryzykują. Mandat karny, który teraz obowiązuje za to wykroczenie, wynosi 500 zł. Więcej grozi za recydywę, ale o tym decyduje już sąd. Jeżeli taki kierowca zostanie po raz kolejny zatrzymany na tym przewinieniu, no to sprawa już jest skierowana do sądu. To nie jest tak, że kierujący może sobie ciągle jeździć i ciągle będzie płacił te mandaty. W sumie w całym kraju policja zatrzymała w ubiegłym roku blisko 40 tysięcy osób, które kierowały pojazdem bez wymaganych dokumentów. To był Serwis Trójki. Czas na sport. Monika Słukowska. Ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata nie zaczął się najlepiej. Nasi piłkarze ręczni przegrali z Norwegią 25-30 w pierwszym meczu towarzyskiego turnieju w Oviedo. Polacy pozwolili Norwegom na uzyskanie przewagi od początku spotkania. W drużynie rywali szalał Christian Bjørnsen, który zdobył 11 bramek. Jutro gramy z reprezentacją Węgier. Kierowcy dojeżdżają na metę 6 etapu rajdu Dakar. Wśród motocyklistów Kuba Przygoński uzyskał 38 czas, a Jakub Piątek 42. Rafał Sonik, lider w klasyfikacji kładowców, dojechał do mety na drugiej pozycji. Jeśli chodzi o kierowców samochodów, Krzysztof Chłowczyc na 8 miejscu, Marek Dąbrowski na 19 na etapie, który wygrał na Serralatiach. Gdyby nie te pudła, Weronika Nowakowska-Ziemniak zajęła 11 miejsce w biegu na 7,5 km biatlonowego Pucharu Świata w Oberhofie. Dwa razy pudłowała w pozycji leżącej, dwa razy była bezbłędna w pozycji stojącej. Monika Honisz była 15, Krystyna Guzik 38, Magdalena Gwizdoń 64. Zwyciężyła po raz pierwszy w karierze Czeszka Weronika Witkowa. Wystartowała 19 kolejka siatkarskiej Plus Ligi. W pierwszym meczu Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała we własnej hali z Jastrzębskim Węglem 1-3. Trwa spotkanie MKS Baniu Eksu Będzin z Lotos Treflem Gdańsk.

Každý chtěl mít remky s bílým pruhem u boku a všichni hnali jsme se bez hlavy do útoku. Nikdo se nevracel a brankář bráně řval. Jsem tu sám, jsem tu, co kluci nál. Offside nebyli, bo neměli jsme rozhočí. A když jsi srazil hlavou, tak si znarval obočí. A když si fakt byl dobrý a uměl si kličky, tak tě vzali mezi sebe velcí kluci ze sedmičky. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám hladlava malajka ve sputníku lítala. A svět byl veliký a život před námi. A svět je veliký. Celý život před námi. Świat był wielki, a całe życie przed nami. Trzy rogi karny. Jaromir Nohawica. Pięć oczek do góry, cztery tygodnie na liście. Dzisiaj na miejscu 12. 12 po 21. Co my tu mamy na 11? Ela, lubisz takie grzałki? Tak. A mówisz zupełnie innym głosem. Michał, prawda? Jak dyskutowaliśmy o tym, czy powinna prowadzić, czy realizować, to był zupełnie inny głos. Wolisz realizować listę, tak? Tak, tak. Nie, ale pełnym głosem proszę powiedzieć. Wolę realizować. Okej, to kiedy? No Michał, to... No chciałam już dzisiaj, ale Michał mi nie dał. A, no widzisz, za tydzień, ale za tydzień Michała nie ma. No dobrze, to taki wywiad z Heleną. Czy słyszałaś może coś o tym, bo Artur szykuje nową płytę. Będzie może jakaś trzecia czarna Helena? No nie, na pewno nie. Ej, bo już to już wystarczy. Bardzo dobrze. Przepraszam cię, że na 10 miejscu nie ma zmiany. Głupi ja. Nie, to inaczej się mówi. Ja głupi? Nie.

We bitch and we fight, diss each other on sight. But this thing we do, these times together, rain or shine. Louder Than Words, Pink Floyd z tym tygodniu na miejscu czwartym. A zimno ci jest? Nie, ale jeszcze tak, jeszcze nigdy tak niewielu nie mówiło do tak wielu z tak niskiej odległości. Stelka leży, bo on teraz będzie prowadził audycję należąco. Tak, dzień dobry, dobry wieczór. Słuchaj, ten taki kuferek na płyty, to nie jest normalne, żeby coś takiego nosić. No, pokazywałeś to gdzieś na twarzaku? Czy... Nie, a mam pokazać, zrobić zdjęcie? Bo to trochę przypomina skrzynkę na granaty. No właśnie tak. W ogóle stwierdziłem, że do tego studia, jak były te drzwi zamknięte, te drugie tutaj, do naszej czwórki, wchodzi się jak do piekarni. A ponieważ na uszach buły, to wszystko się zgadza. T-Love, proszę państwa, obsesja z zespołu T-Love. Dwie godziny z nimi, płyta Prymityw i uwaga, bo chciałbym, żeby to była super sensacja, postaram się chłopaków zagiąć dzisiaj.

Śmiałem się strasznie. Stelka nawet wymyślił, jakbyśmy się mogli nazywać antenowo. My jako ten duet. Mela Koteluk, Żurawie Origami. 9 tygodni na liście z miejsca trzeciego na drugie. No to tak by wyglądało to 1719 notowanie listy przełowowych programu trzeciego. Za moment wyświetli się na naszej stronie polskieradio.pl / trójka. Dziękujemy bardzo. Hela, Kuba, kto to realizował? Michał realizuje i Marek przy mikrofonie. Dziękujemy bardzo. Ślady Fisze Made Tworzywo i Justyna Święs na pierwszym. Do usłyszenia za 12 godzin z wąsem. Problem jaki masz, jest w twojej głowie gdzieś, będę zawsze stał.